że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 11 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem, uspokaja Ministerstwo Zdrowia. W Strasburgu odbyła się debata na temat ostatnich ustaw zwiększających odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Osoby pracujące w centrach powiadamiania ratunkowego 112 zyskają nowe uprawnienia. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem, uspokaja Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Do tej pory epidemia rozprzestrzeniła się na kilkadziesiąt krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy i Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony na Filipinach i w Hongkongu. Na początku miesiąca we Wrocławiu wylądowały samoloty z Polakami, którzy wrócili z Wuhan. Pasażerowie trafili na badania i obserwacje do Wojskowego Szpitala Klinicznego. Wszyscy byli już dwukrotnie badani na obecność koronawirusa i wszystkie badania były negatywne, wykluczyły zakażenie. Kwarantanna zgodnie z planem zakończy się prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia. Ludowcy, socjaliści i demokraci mówią o ostatniej desce ratunku dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Konserwatyści o politycznym ataku, który jest częścią kampanii prezydenckiej. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się kolejna debata na temat praworządności w Polsce. Została wpisana do porządku obrad na wniosek liberałów po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną ustawę reformującą sądownictwo. O szczegółach Karol Surówka. Debaty otworzyła wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova. Mówiła, że komisja jest otwarta na dialog, zaznaczyła jednak, że polskie władze przyjęły ostatnie zmiany mimo apelu, by wcześniej przeprowadziły w tej sprawie konsultacje. Z przykrością muszę powiedzieć, że ostatnie wydarzenia pokazały, że sytuacja w Polsce jest bardzo poważna. Europosłanka PiS, Beata Szydło, mówiła w imieniu konserwatystów, że Polacy oczekiwali reformy wymiaru sprawiedliwości. Dlatego rząd wprowadził rozwiązania, które już obowiązują w innych krajach europejskich. W Polsce toczy się spór prawny i polityczny, ale rozstrzygnięcie tego pierwszego należy do polskich sądów, a tego drugiego do polskich polityków. Inaczej widzi to Andrzej Charicki z Platformy Obywatelskiej, według którego tak naprawdę w Polsce nie doszło do reformy wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do sądów jest dłuższy. Opłaty droższe. To jest debata o chęci zawłaszczenia sądownictwa przez jedną partię. Poprzednia debata na temat praworządności w Polsce odbyła się w Strasburgu miesiąc temu. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy chce, by w jego kraju za 4 lata zarabiano tak jak w Polsce. Wołodymyr Zełenski mówił o tym w wywiadzie zatytułowanym Jeden dzień prezydenta Ukrainy. Przypomniał o swoich rodakach pracujących w naszym kraju. W kilkuminutowym filmie Wołodymyr Zełenski mówi o głównych celach swojej prezydentury. Oprócz zakończenia wojny, reform i walki z korupcją, ukraiński prezydent wymienia wzrost średniej płacy. Ja dużo wyższy bym miał. Bardzo bym chciał, aby średnia płaca była równa polskiej. Chcę wierzyć w to, że w ciągu następnych 4,5 roku zrealizujemy to marzenie. Wołodymyr Zełenski wyjaśnił, że podał Polskę jako przykład m.in. z powodu dużej migracji zarobkowej Ukraińców do naszego kraju. Dlatego, że w Polsce znajduje się kilka milionów Ukraińców. Wrócą, jeśli będą mieli motywację. Myślę, że wystarczyłoby nawet nieco mniej zarabiać niż w Polsce. Jakieś 70% średniej polskiej płacy. W styczniu 2020 roku średnia ukraińska płaca wynosiła nieco ponad 12 tysięcy hrywien brutto, czyli około 2 tysięcy złotych. To 2,5 razy mniej niż polska średnia krajowa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To praca, która jest powodem do najwyższego uznania, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji o operatorach numeru 112. Mariusz Kamiński wziął udział w obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Jak podkreślił, rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Tak, żeby wzmocnić instytucję, którą tworzycie, żeby nadać dodatkowy status pracownikom tej instytucji, bo wykonujecie zadanie niezwykle ważne z punktu widzenia obywateli, z punktu widzenia państwa. To wy ratujecie dosłownie ludzkie życie. Przyjęty przez rząd projekt zmieni strukturę organizacyjną centrów powiadamiania ratunkowego. Ich pracownicy otrzymają możliwości rozwoju zawodowego i awansu. W tym celu wprowadzona zostanie gradacja stanowisk. Ponadto operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. To był serwis Trójki. Sport. Jan Kołcki. Hubert Hurkacz niestety nie sprawił niespodzianki i przegrał ze Stefanowsem Tsitsipasem. W pierwszym secie górą był Polak. Zwyciężył po tiebreaku 7-6, ale potem do głosu dochodził grecki tenisista. Było 6-3, 6-1. Tsitsipas awansował do drugiej rundy turnieju w Rotterdamie, a Hurkacz niestety nie sprawił sobie miłego prezentu na 23 urodziny. W dużo lepszych nastrojach są kibice Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Siatkarscy mistrzowie Polski nie mają sobie równych w Lidze Mistrzów. Dziś wygrali z Wojwodiną Nowy Sad 3-0. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza partia. Zaksa wygrała 25-11. Za 8 dni drużyna z Kędzierzyna Koźle zagra z Friedrichshafen. Natomiast jutro na parkiecie zobaczymy zawodników Werwy Warszawa i Jastrzębskiego Węgla. To teraz lekkoatletyka, bo dziś w Łodzi odbył się meeting Orlen Cup. Nas cieszy dobra postawa reprezentantów Polski, którzy triumfowali w trzech konkurencjach. W pchnięciu kulą z rezultatem 21 metrów i 54 centymetry był Konrad Bukowiecki. Kibice zachwyceni, Bukowiecki ciut mniej. Nie, no pchało się tragicznie, no to nie ma co tutaj czarować. Na 6 prób tylko jedna udana, tak naprawdę te pozostałe 5 to nie chce mi się nawet skupiać na nich. Gdzieś tam mi ta kula uciekała, szła po palcach, odległości, które uzyskiwałem, były naprawdę poniżej poziomu jakiegokolwiek, więc fajnie, że w tym jednym mi naszło i na szczęście pchnięcie kulą jest takim sportem, w którym jedna próba wygrywa, a nie seria. Dodatkowo w konkursie skoków z wyż wygrała Kamila Lićwinko, uzyskując 1,93 m, a w biegu na 60 metrów przez płotki zwyciężyła Klaudia Siciarz z czasem 8 sekund i 4 setne. I na koniec tenis stołowy. O tej dyscyplinie mówimy stosunkowo mało, ale dziś wydarzyła się sytuacja bez precedensu. Otóż zawodniczki Siarki Tarnobrzeg przegrały z AZS-em UE Wrocław 0-3. To pierwsza porażka Siarki od ponad 8 lat. Trener Zbigniew Nęcek podkreślił, że wrocławianki zasłużyły na zwycięstwo. Ja wiem, że to jest sensacja wynikowa. Po pierwsze, no doskonały mecz drużyny z Wrocławia, która nas dominowała, po prostu była drużyną lepszą i grająca z dużym, większym szczęściem. Gratulacje wielkie dla Wrocławia. Zasłużone zwycięstwo. My zagraliśmy jeden z najsłabszych meczów w historii. Musimy sobie z tym poradzić i odbudować się do czwartku, do piątku, do niedzieli, bo czekają nas w tym tygodniu jeszcze 3 pojedynki, a siłami musimy gospodarować takimi, jakie mamy. Bo dodajmy, że Siarka zagrała bez Li Xian i Gru Gushen, które musiały zostać w Chinach w związku z epidemią koronawirusa, oraz Wu Ye, grającej w kwalifikacjach olimpijskich. Zespół z Tarnobrzega już w czwartek rozegra rewanż w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń z czeskim SKST Chodynin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, przed napady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i w górach, także śniegu. Nad ranem od minus 4 stopni na Podhalu do plus 2 nad morzem. Najcieplej jutro będzie we Wrocławiu, 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. 10 lutego, 100 lat temu, nad brzegiem Bałtyku generał Józef Haller powiedział: teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła. To było naprawdę ważne, nie tylko symbolicznie, wydarzenie. Tak też ocenił to polski Sejm, ustanawiając rok 2020 rokiem zaślubin Polski z morzem w Pucku. A teraz rozpoczynamy naszą audycję. Najpierw kalendarium historyczne. Gabriela Darmetko powie o innych wydarzeniach sprzed 100 laty i nie tylko 100. Dźwięki historii.

ułożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut. Skoro i tak odpuszczę sobie, wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuje. Program Trzeci Polskiego Radia. Gościem programu Historia jak z książki jest dzisiaj pani Natalia Żak, kurator z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. To nie jest tak często, że rozmawiamy w tym programie o fotografiach, więc tym bardziej cieszę się, że dzisiaj o tym będziemy mówić, ale to wciąż będzie mowa o książkach. Będziemy mówić o książkach, które mają zdjęcia. To, jak piszecie w tej wystawie międzynarodowej, ponieważ wystawa, to pani o tym powie, kto to robił i jak to się stało. Z końcem XIX wieku pojawiła się taka książka, w której fotografia być może zaczynała nawet dominować. No właśnie, fotobook, czy po prostu fotoksiążka, czy książka fotograficzna, to taki typ publikacji książkowej, gdzie właśnie fotografia, a właściwie fotografie pełnią rolę wiodącą i na niej spoczywa cały ciężar prowadzenia narracji. Pan wspomniał o tym, takim powiedziałabym, początku, koniec XIX wieku. Owszem, pierwsze fotobooki pojawiają się już wcześniej, niemniej rzeczywiście ten koniec, przełom XIX-XX wieku, to jest ten moment, kiedy na większą skalę wraz z emancypacją fotografii i rozwojem technik poligraficznych możemy mówić o takim prawdziwym boomie, albo może początku pewnego procesu związanego z tym specyficznym typem książkowym. I wciąż trwa. I wciąż trwa, i wciąż trwa. Bo są nowe techniki i te książki wyglądają inaczej, choć wciąż mają jakieś fotografie. My jesteśmy w programie książkowym, a więc powiedzmy, że rozmawiamy o książce konkretnej. Ona nazywa się Fotoblog. Europa Środkowa w książkach fotograficznych, a jest jakby, nie wiem, dodatkiem, czy może jest równoległa do ona tego, jest co się takim dzieje, do wystawy, która jest w Krakowie. Ona jest takim dopełnieniem całego projektu, bo projekt to nie tylko wystawa, ale też publikacja. I bardzo zależało nam na tym, żeby ta publikacja towarzysząca wystawie nie była takim klasycznym katalogiem, ale żeby była taką samodzielną formą książkową, która będzie żyła jeszcze długo, dłużej po zakończeniu samej wystawy. Cały projekt tak naprawdę zrodził się z potrzeby zebrania i usystematyzowania wiedzy na temat książek fotograficznych w Europie Środkowej. Bo o ile samo zjawisko i zainteresowanie książkami fotograficznymi utrzymuje się tak naprawdę już od bardzo wielu lat, to ciągle w tych projektach dotyczących książek fotograficznych brakuje takiej należytej reprezentacji książek z Europy Środkowej. I temu tak naprawdę służyć miał ten projekt, na który składa się i wystawa, i książka właśnie. Książka, w której znajdziemy dodatkowe konteksty, dodatkowe materiały, które nam ten problem dopełniają, rozwijają, dopowiadają. A więc to jest taka opowieść, książka o książkach, więc taka metaksiążka tak naprawdę, taki metagatunek książkowy, w którym znajdziemy i trzy szerokie eseje problemowe, ale też bogaty materiał ilustracyjny, któremu towarzyszą krótkie noty, które nie są tylko takimi opisami technicznymi, ale to są takie mikroeseje, które mówią trochę o samych okolicznościach powstania poszczególnych publikacji, ale też przepięknie rozwijają kontekst z tymi książkami związany. Europa Środkowa, to nie jest tak, to znowu przypadkowe, że zajęliście się tym terenem, nazywając ją jakimś rodzajem uniwersum, które występuje. I od razu powiedzmy, jesteśmy w programie historycznym, więc dobrze by było, żebyśmy jakby skonkretyzowali to, ten temat do historii teraz, w tym momencie. Bo Europa Środkowa ma wciąż od wielu lat wspólną historię, bardzo dramatyczną, bardzo niesamowitą. Jak powiem, że ciekawszą niż to, co na Zachodzie, to może ktoś uznać, że to jakaś megalomania, ale chyba tak jest. No na pewno Europa Środkowa to jest taka wspólnota i kulturowa, i doświadczeń, i pewnych procesów polityczno-społecznych, które znajdują też przełożenie w książkach fotograficznych, bo nam bardzo zależało, żeby ta wystawa z jednej strony pokazywała ewolucję samego medium na przestrzeni ostatnich 2 stuleci, ale żeby też była właśnie opowieścią o Europie Środkowej, żeby pokazywała w jaki sposób kulturowy krajobraz regionu, żeby mówiła trochę o społeczno-politycznych procesach w tym szczególnym miejscu, w tej szczególnej przestrzeni wyobrażonej, jaką jest Europa Środkowa. I to ma też swoje odzwierciedlenie w strukturze tak wystawy, jak i samej książki. To jest bogaty bardzo temat. Myślę, że można by zrobić, tak myślę, chociaż to pani zaraz mnie poprawi jako twórca, współtwórca, bo to są tak najrozmaite książki fotograficzne, bo one są te propagandowe, o których zaraz powiemy, bo być może z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy to będzie młodego bardzo ciekawe. Mm-hmm. Są propagandowe i jakby tego przeciwieństwo tego, czyli książki z podziemiu budujące się, no bo nie mogły być propagandowe, a wręcz przeciwnie ich autorzy byli napiętnowani. Są też książki od po prostu, gdzie jest tylko przyroda, kwiatki, chociaż nieraz one są też propagandowe w związku z tym, prawda? Czy nie dość było materiału na przykład, żeby zbudować na przykład tylko na książkach politycznych? Oczywiście można było, ale nam zależało na tym, żeby to ujęcie było jak najbardziej kompleksowe, żeby pojawiły się takie klasyczne przykłady fotobooków artystycznych, żeby pojawiły się takie książki, które gdzieś tam wpisują się albo dla których możemy powiedzieć, że należą do takiej grupy książek o takim charakterze perswazyjnym. Więc tu mamy te wszystkie publikacje, które były elementem wizualnej propagandy, a więc te propagandowe. I takie, które mówią o zmianach ustrojowych i takie, które odsyłają do trochę innego gatunku książkowego, do fotobooków naukowych, przyrodniczych, bo całe to zjawisko fotobookowe, czy też książek fotograficznych, bo myślę, że tak możemy mówić, fotobook to taki anglicyzm, który funkcjonuje w tym międzynarodowym obiegu, to zjawisko bardzo szerokie, nie tylko rozległe czasowo, ale też gatunkowo. I o to bogactwo gatunkowe nam też chodziło. Owszem, te książki propagandowe są niezwykle interesujące i intrygujące i o nich też opowiadamy, ale też chcieliśmy tą powieść Europy Środkowej skonstruować w najbardziej możliwie różnorodny i migotliwy sposób. I to jest oczywiście truizm z mojej strony, ale też niosą niesamowite emocje. Po krótkiej przerwie muzycznej wracam do rozmowy. Give you my heart. you're a sky, cause you're a sky full of stars, stars. Cause you light up the path. I don't care. Natalia Żak jest dzisiaj gościem programu Historia z książki. Jeszcze raz serdecznie panią witam. Jest pani współtwórcą wystawy. Oni małośmy jeszcze powiedzieli, ale jesteśmy w programie książkowym. Tutaj dlatego mówimy o książkach. Książki propagandowe, albumy, wielkie zdjęcia, na których są albo politycy, albo kraj, który rośnie i kwitnie. Tylko dlatego, że jest ten najlepszy z ustrojów, ustrój komunistyczny. Wspomniałem przed momentem, że niosą ogromne emocje, bo te zdjęcia są bardzo różne, w różnych miejscach robione przez ludzi o różnym podejściu. I są te zdjęcia bardzo drastyczne. Tam znajdziecie państwo chociażby zdjęcia trupów małżeństwa Ceaușescu, dyktatorów Rumunii. Tak, rzeczywiście ten materiał jest niezwykle zróżnicowany i on też pokazuje, jak w wielu kontekstach fotografia, właściwie książka fotograficzna funkcjonowała i nadal funkcjonuje, bo jeden z działów i w książce, ale też na wystawie, to dział poświęcony tematowi właśnie budowania nowego państwa. A więc tutaj mamy i fotobooki, i książki sprzed pierwszej wojny, ale też po pierwszej wojnie, które w jakiś sposób pokazują, jak fotografia była wykorzystywana do takiej wizualnej propagandy. Mamy książki i polskie, ale mamy też książki estońskie, litewskie, słowackie, które doskonale pokazują, że pewne mechanizmy się powtarzają. Co więcej, że pewien język awangardy na przykład przedwojennej, został zaasymilowany, został wykorzystany na potrzeby języka propagandy. Takim doskonałym przykładem jest taki bogaty album MDM Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, który po prostu mówi, jest takim chronologicznym, fotograficznym zapisem budowy marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej, więc takiego ogromnego założenia architektoniczno-urbanistycznego lat 50., pomnikowego założenia socjalizmu, które nie jest tylko budynkiem, jest pewną opowieścią o obudowaniu nowej, lepszej przyszłości. I taki tak naprawdę wydźwięk ma ta książka, która skonstruowana jest właśnie z fotografii, często niezwykle interesujących. Fotografii, których autorami byli często wybitni twórcy, jak na przykład Edward Hartwig albo Maria Chrząszczowa. Ale to też jest książka, która jest pewnego rodzaju konstruktem. Nie tylko pokazujemy, jak budujemy, nie tylko pokazujemy, jak budujemy stolicę, ale pokazujemy to szczęśliwe nowe jutro. Co więcej, ta książka skonstruowana jest w ten sposób, że nie tylko w układzie chronologicznym pokazuje nam, jak rozbudowuje się piękna nowa stolica, ale też zaczyna się od pewnego materiału, powiedziałabym, historycznego, który z jednej strony pokazuje, że ta ogromna budowa, że ten ogromny wysiłek budowania nowej stolicy rozpoczynał się na takim punkcie zero, a więc pokazane są tam zdjęcia zniszczonej, zrujnowanej Warszawy, ale też są takie wyimki, są takie, powiedziałabym, przytyki do sytuacji sprzed pierwszej, II wojny światowej, gdzie Warszawa pokazana jest jako miasto zaludnione, przepełnione, pełne społecznych nierówności i dopiero my teraz tę społeczną sprawiedliwość dziejową wdrażamy. To były książki wydawane na pięknym papierze, na ile to było możliwe w tamtym systemie, ale starano się, żeby tak właśnie wyglądały, to oczywiście. I tu bym chciał skontrastować to z książkami tymi biednymi, które wychodziły w podziemiu, a ich fotografem był Erasm Ciołek. Tak, to jest też bardzo interesujące porównanie i konstatacja, że te książki, one różniły się nie tylko treścią, nie tylko nastawieniem samych fotografujących, ale też materialność tych książek jest niezwykle różna. Ona oczywiście wynika z pewnych takich praktycznych przesłanek. Za tymi książkami, nazwijmy je rządowymi, stały dużo większe możliwości, stały znacjalizowane zakłady poligraficzne, dobrze wykwalifikowani technicy. Po drugiej stronie mieliśmy materiał drugiego obiegu, więc w naturalny sposób one nie miały takiej jakości poligraficznej jak te, o których powiedziałam na początek, ale w tej różnicy takiej materialnej, myślę, że też tkwi taki potencjał, powiedziałbym, metaforyczny i symboliczny. To jest taka materialność my i oni. Oni na pięknym, błyszczącym papierze i my tutaj drukujemy na tych zgrzebnych resztkach drugi obieg i to też ma swój niezwykły urok i z perspektywy historycznej też jest niezwykłą taką frajdą do różnego rodzaju porównań. Te zdjęcia zobaczyć między innymi Erasma Ciołka, tak, bo do nich tak najchętniej bym zapraszał Państwa. To są zdjęcia z Solidarności powstającej, niesamowite ujęcia, ale są też zdjęcia z więzienia, z Białęki. Tak. One są niektóre znane, niektóre mniej znane. One też są na wystawie i na wystawie też znajdziecie Państwo takie dopełnienie w postaci multimediów. Owszem, bo zależało nam na tym, żeby poza książkami, które są oczywiście takim głównym bohaterem tej wystawy i projektu, pojawił się materiał dodatkowy. A więc mamy i fotografie, mamy kroniki propagandowe, mamy plakaty, mamy różnego rodzaju instalacje artystyczne, które dopełniają nam tę wystawę, dopowiadają dodatkowy kontekst, ale też trochę nam tę wystawę uplastyczniają, bo to zawsze jest wyzwanie, jak określoną ideę przełożyć na język wystawy, bo książki fotograficzne są taką materią niezwykle interesującą, ale też trudną w warstwie ekspozycyjnej, więc my poprzez te dodatkowe konteksty, dodatkowe elementy z jednej strony chcieliśmy wprowadzić dodatkowy kontekst, ale też zbudować taką dynamikę wystawy. Polityka i historia doprowadziły do tego, że częstokroć, i to jest udokumentowane w tych książkach, zdjęcia, które kiedyś powstały, mogły być zobaczone, wydrukowane wiele lat później. Tak było w przypadku Czech w 68 roku i artystów związanych z tamtą sprawą. Tak, doskonałym przykładem są zdjęcia Józefa Kudelki. Takie, powiedziałbym, ikoniczne już ujęcia z interwencji w 68 roku. My na wystawie też pokazujemy taki właśnie, powiedziałbym, z pozoru niepozorny druk wydany w 1990 roku i w tym tkwi cała ironia, bo ten druk z 1990 roku został wydany właściwie w języku czeskim najpóźniej w stosunku do tego materiału, który ukazał się wcześniej na Zachodzie, bo Józef Kudelka tak naprawdę taką fotografią reportażową do 68 roku się nie zajmował. On do tamtego momentu prowadził projekty na przykład związane z Romami w Rumunii. Zresztą parę dni przed tymi dramatycznymi wydarzeniami w Pradze powrócił do swojego rodzinnego miasta. No i wtedy właściwie był w samym środku tych historycznych wydarzeń. Chwycił za kamerę i na gorąco dokumentował to, co działo się wtedy w jego ojczystym kraju. Więc to są takie zdjęcia pełne napięcia, pełne dramatycznych ujęć, które Kudelce przyniosły później niebywałą sławę. One zostały przeszmuglowane na Zachód. Tam zainteresowano nimi przedstawicieli słynnej agencji fotograficznej Magnum, która, o ile dobrze pamiętam, rok później opublikowała je wtedy jeszcze pod pseudonimem Praski Fotograf, bo się bał. Natomiast później Kudelka na zaproszenie tejżeż agencji wyjechał na Zachód i dopiero w 1984 roku, roku. Przy kolejnej odsłonie tego materiału fotograficznego, który niezwykle mocno zaintrygował i zainteresował opinię publiczną Zachodu, na wystawie w 1984 roku w Londynie ujawnił się jako ich pełnoprawny autor. A w Czechach ten materiał został wydrukowany dopiero w 1990 roku, już po zmianach ustrojowych. Mam wrażenie, pani Natalio, że powiedzieliśmy bardzo dużo o książkach fotograficznych, a to jednak powinno się głównie oglądać, a nie gadać o tym, prawda? Zapraszamy na wystawę do... Do Międzynarodowego Centrum Kultury. Gdzie można tę książkę kupić? Foto... Blog Europa Blok. Środkowa w książkach fotograficznych. Można ją też nabyć drogą online przez naszą internetową księgarnię. A dwa egzemplarze mamy dla naszych słuchaczy. Trzeba do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl. Dziękuję pani za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jak z książki. Jak mówimy Colt, mamy na myśli rzecz jasna rewolwer. Wiele osób nie uświadamia sobie, że Colt to po prostu nazwisko wynalazcy. Na imię miał Samuel i o nim teraz opowie profesor Michał Kopczyński. Rewolwer jest jednym z symboli Dzikiego Zachodu. Obok kowbojskiego kapelusza, długorogiego bydła andaluzyjskiego, bizona i oczywiście Indianina z nieodłącznym tomahawkiem. Ale historia rewolweru, wielostrzałowej poręcznej broni palnej, jest nieco dłuższa. Już w epoce renesansu rusznikarze śnili o broni wielostrzałowej. Użycie istniejącej, trudnej w ładowaniu broni jednostrzałowej, najczęściej było jedynie wstępem do właściwego pojedynku na białą broń. A pojedynek taki wygrywał z reguły ten, kto był silniejszy i sprawniejszy. Pomysł na wyrównanie szans był dość prosty. Wystarczyło stworzyć broń ręczną z kilkoma lufami, które należało albo ręką, albo mechanicznie odpowiednio przesuwać. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Trudniej zrobić, bo eksplozja prochu w jednej lufie mogła łatwo wywołać samozapłon ładunku prochowego w sąsiednich lufach, co kończyło się z reguły eksplozją i utratą dłoni, a może nawet życia przez strzelającego. Niezawodna, wielostrzałowa, ręczna broń palna pozostawała więc marzeniem przez następnych kilkaset lat. Pierwszą udaną konstrukcję stworzył w 1818 roku amerykański rusznikarz Elisha Collier. Collier wyprzedził swą epokę, ale jednocześnie tkwił po uszy w epoce właśnie przemijającej. Jego rewolwer miał zawodny zamek skałkowy, podczas gdy w tym samym roku wynaleziono nowy typ zamka, zamek kapiszonowy. W konsekwencji Rewolwery Colliera przyjęły się jedynie w Indiach, bowiem brytyjska kompania wschodnioindyjska zakupiła ich kilkaset dla swojej armii. W Indiach właśnie z rewolwerem Colliera zetknął się w 1832 roku Samuel Colt, który przypłynął do Kalkuty na zlecenie swego ojca jako chłopiec okrętowy na pokładzie herbacianego Klipra. W drodze powrotnej Colt sporządził drewniany model udoskonalonego rewolweru z zamkiem kapiszonowym. W 1835 roku miał już metalowy prototyp i patent na jego wytwarzanie. Colt zrobiłby fortunę, ale zawiodło wojsko, które miało być głównym nabywcą nowego wynalazku. Armia USA, nieliczna i niedofinansowana, dokonywała zakupów broni rzadko i w małych partiach. Co gorsza, w czasie prób testowany rewolwer wybuchł w ręku testującego. Wprawdzie go nie zabił, ale lekko uszkodził. Nic dziwnego, że wojsko z obrzydzeniem odwróciło się od pomysłu. Colt zbankrutował kilka lat później i pewnie nie wydźwignąłby się z finansowej klęski, gdyby nie wojna USA z Meksykiem o Teksas. Zarekomendowany przez strażników Teksasu, używających jego rewolwerów, Colt otrzymał zamówienie na 500 takich sztuk broni. 500 to było zbyt mało, by inwestować w zakup maszyn i wynajęcie zdolnych rusznikarzy. Potrzebne było jeszcze coś. I owo coś zdarzyło się w tym samym 1848 roku. W Kalifornii wybuchła gorączka złota, wabiąca do słonecznego stanu ludzi pełnych inicjatywy, temperamentu, a często i złej woli. Ludzie ci gotowi byli za rewolwer Colta zapłacić $300, podczas gdy armia dawała tylko 28 za sztukę. Innymi słowy, pojawił się chłonny rynek na oferowane przez Colta rewolwery. To właśnie dzięki niemu Colt mógł stworzyć linię produkcyjną, wynająć zdolnych inżynierów do opracowania technologii i wreszcie zbudować odpowiednie maszyny. Gorączka złota szybko się skończyła, ale wkrótce zaczęła się kolonizacja pustkowi środkowego zachodu USA, a potem wojna secesyjna. Colt zmarł w czasie tej ostatniej, w 1862 roku, ale jego fabryka nadal działała, przynosząc ogromne zyski wdowie po wynalazce. Kluczem do powodzenia był ogromny rynek zbytu, poszerzający się mimo zakończenia wojny secesyjnej. Głównymi odbiorcami rewolwerów stali się najpierw kowboje, a potem również stateczni mieszczanie ze wschodniego wybrzeża, zrzeszeni w Narodowym Stowarzyszeniu Strzeleckim. Sprzedawano najróżniejsze modele, od sławnych peacemakerów dla kowbojów i szeryfów naturalnie, po gustowne, mieszczące się w mufce rewolwery dla pań. A wszystko to było i jest możliwe dzięki drugiej poprawce do Konstytucji USA, która mówi, ponieważ dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo do posiadania i noszenia broni nie będzie ograniczone. Ostatnimi, którym zezwolono na noszenie broni, byli policjanci. Bóg stworzył ludzi, Samuel Colt uczynił ich równymi, tak głosiła reklama rewolwerów Colta. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Wcale takie złe. nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzieje się historia. Nowe książki. Słynne procesy II Rzeczpospolitej. Autorem tej książki jest Helena Kowalik, a pozycję wydała Muza. Słynne procesy II Rzeczpospolitej. Ich było bardzo wiele. Były sceną wielkich debat, jakie trudno znaleźć gdzie indziej w innych miejscach. Procesami sądowymi żyła cała Polska, a prasa rozpisywała się o nich i dzięki temu mogła naprawdę mieć duże nakłady. Przykładem jest ilustrowany Kurier Codzienny, który przygotowywał specjalne dodatki z okazji słynnego procesu Rity Gorgonowej we Lwowie. Rita Gorgonowa, przypomnę, była oskarżona o zabójstwo nastoletniej swojej wychowanicy. Emocje były ogromne, cała Polska tym się naprawdę emocjonowała. Sądowi sprawozdawcy w swoich relacjach ograniczali się jednak do suchego opisu z przebiegu procesu, a jeśli już dawali upust swoim emocjom, to głównie dotyczyło to opisu wyglądu oskarżonego. I tak dowiadujemy się, że na przykład Eligiusz Niewiadomski, to słynny zabójca prezydenta Narutowicza, miał podobno szczurze spojrzenie, a Stefan Bandera, oskarżony w procesie ukraińskich zamachowców za napaść na ministra Pirackiego, miał mieć, uwaga, wyraz twarzy zdecydowanie nieprzyjemny, oczy biegające z lekkim zezem, pisał sprawozdawca z rozprawy Bandery. O innych procesach, bardzo, bardzo ciekawych i emocjonujących, znajdziecie Państwo w tej książce Heleny Kowalik, słynne procesy II Rzeczpospolitej. Muza wydała tę książkę, polecam. Historie jak z książki. To książka o tym, jak przerażających czynów mogą dopuścić się ludzie opętani totalitarną ideologią. O niewyobrażalnych cierpieniach, jakie człowiek może zadać drugiemu człowiekowi. Ale to również opowieść o poświęceniu, harcie ducha i odwadze, które pozwalają wyjść obronną ręką z nawet najbardziej dramatycznych sytuacji. To opowieść o nadziei i miłości. O tym, że wola życia okazała się silniejsza niż wola zabijania. To fragment prologu książki Anny Herbich pod tytułem Dziewczyny ocalałe, kobiety, które przetrwały Holokaust. Autorka spisała i twórczo przetworzyła relacje 7 kobiet, starszych pań dzisiaj, które podczas wojny były dziećmi, ale bardzo wiele zapamiętały. Wśród nich jest pani Danuta ze Lwowa. Opis przeżyć nastolatki wydaje się nieprawdopodobny, a my wiemy, że jest prawdziwy. Zaczyna się od pierwszego szoku związanego z przejściem z dostatniego, dobrego domu, w którym wszyscy bardzo się kochają, do stanu wojny i postępującej degradacji. Anna Herbich pisze o granicach, a właściwie te kobiety mówią o granicach, do jakich można było się posunąć, aby przeżyć. Bo jest to książka o tym, jak instynkt życia zwalcza największe przeszkody. To opowieść też o ludziach, Polakach, którzy z narażeniem życia pomagali małej Żydówce, ale także o tych, którzy opłacani, aby pomagać, nie pomagali, a donosili Niemcom. Zwycięża życie, można powiedzieć, zwyciężają ci lepsi Polacy. Podobne zdarzenia i emocje znajdziecie Państwo w opowieściach pozostałych sześciu pań, ocalałych dziewczyn. Znak Horyzont, który wydał tę książkę Dziewczyny ocalałe, autorstwa Anny Herbich, ma dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do nas napisać historia jak z książki @polskieradio.pl i nie zapomnieć podać swojego adresu, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę marzymy wysłać. Też przeczytajcie. Historycy, dziennikarze, czy po prostu osoby lubiące czytać książki historyczne w tym miejscu naszej audycji polecają słuchaczom propozycje lektury. Dzisiaj mówi, też przeczytajcie, pani Elżbieta Lichocka z Muzą Historii Polski. Książkę, którą dzisiaj państwu polecam, Wolne Miasto Zakopane 1956-1970, wydała oficyna Znak Horyzont, a autorem jest jej profesor Jerzy Kochanowski. Książka powstała w ramach szerszego projektu związanego z wolnymi przestrzeniami swobody w realnym socjalizmie. Książka opatrzona jest licznymi przypisami, ma bogatą bibliografię, a wśród zgromadzonych karykatur, grafik i zdjęć odnajdziemy sielankową fotografię pierwszego sekretarza PZPR Władysława Gomułki w otoczeniu najbliższych z Tatrami w tle i chatką góralską. Książka, jak sam podtytuł wskazuje, 1956-1970, jednak jest to okres szczególnie ważny dla rozwoju miasta. To właśnie w tym czasie powstała większość architektury modernistycznej. W tym czasie rozwinęła się mocno infrastruktura związana z mieszkaniami. To ciekawy i intensywny czas w historii Zakopanego. Mit miasta jako kurortu powstał dużo wcześniej, już pod koniec XIX wieku. Kontynuowany był w okresie dwudziestolecia międzywojennego, natomiast rzeczywiście rozkwit turystyki nastąpił w okresie po II wojnie światowej. To jest wzrost turystów w porównaniu do 60 tysięcy rocznie sprzed wojny do około miliona po wojnie. Dowiedzą się państwo z książki profesora Kochanowskiego, co miało wpływ na rozwój miasta. Zdradzę tylko, że jednym z ciekawszych epizodów w historii powojennej Zakopanego, w tym okresie władzy Władysława Gomułki, było podjęcie przez Fédération Internationale de Ski decyzji o przyznaniu Zakopanemu Mistrzostw Świata w konkurencjach klasycznych, które odbyły się w lutym 1962 roku. Dało to naprawdę bardzo duży zastrzyk energii Zakopanemu i było takim bardzo dużym motywem do jego rozwoju. Polecam państwu książkę. Wszystkim, którzy w Zakopanem byli, będą i chcą się dowiedzieć czegoś więcej na jego temat. Historie jak z książki. Na początku programu mówiłem o setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Uroczystości zakończyły się wczoraj, ale to nie znaczy, że to koniec imprez. Wciąż są otwarte, bowiem na przykład wystawy, bardzo ciekawe, w kilku miastach dotyczących zaślubin, tej setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Gdzie są czynne i gdzie można je oglądać? Takie informacje znajdziecie państwo na stronie internetowej Biura Programu Niepodległa. Zaślubiny Polski z morzem. Generał Haller, rzucający do morza platynowy pierścień. Jest taki obraz w Muzeum Wojska Polskiego autorstwa Wojciecha Kosaka. Generał Haller na koniu, przed nim piętrzące się fale. Podniosła chwila. Obraz wisi na ścianach muzeum, jak już mówiłem, i trzeba go koniecznie zobaczyć. A za tydzień proszę koniecznie być przy radioodbiornikach, aby posłuchać kolejnego odcinka z cyklu Historia z książki. Dobranoc. Kiedy w końcu w małej torbie trafisz na mnie przez przypadek, znajdziesz adres i telefon. Jak mucha w budyń wpadnie. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran.